بسم الله الرحمن الرحيم. I dag torsdag den 9. 6.2022 vi har med 80 fejl i aqida. Inna alhamdulillah nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa almuhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. Amma ba'd. Kære brødre og søstre i islam, der er en grund til, at man begynder at inddrage disse 80 fejl i aqida. Og grunden til, at man gør det, for at lære folk op i deres egen aqida. Og desværre, der fremgår oftest, at folk de fejlagtigt falder i det her dilemma, at de udfører nogle fejl, uden at de ved det. Fordi at opsøge viden angående, hvad man foretager sig, er begyndt at blive noget, man ikke orker. Folk, de ønsker at studere på sådan noget kort, varigt uddannelse. For eksempel, at folk, de vælger ligesom at undersøge tingene på Google eller på et eller andet platform, for ligesom at danne sig en idé, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert. Allah subhanahu wa ta'ala har opfordret os til at spørge dem, der har ilm. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala siger: fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Spørg dem, som har ilm. Og hvorfor skal man gøre det? For at opløfte dig med viden. Og det er derfor, at disse fejlagtigt falder mange mennesker i, på grund af også deres deres faktiske kultur. Der er mange, der har en kulturel baggrund, som faktisk har shirk i sig. Giver et eksempel. Vi har nævnt nu omkring 20, og nu nævner vi et par stykker. For eksempel nummer 21, al-i'tiqad fil 'idham. Der er mange mennesker, der tror, at når de samler nogle knogler af æsler eller hunde, og de kaster eller brænder den på deres afgryde, altså hvis de er falahin, det betyder, at de har et stykke jord osv., og de brænder disse knogler, det er med til at give den noget mere. Og de sætter ikke tawakkul, tilliden til Allah subhanahu wa ta'ala, i noget som helst. Og alt det her foregår faktisk meget i de afrikanske lande, foregår faktisk meget i nogle af mellemøstlige lande, foregår også en del i Asien. Og det er derfor, hvor de henter nogle af det her, ja, for eksempel et æsel er som regel et dyr, som er najas, altså ikke i berørelse, men knoglerne osv. Bliver najas efter døden, og så henter det og brænder det, og en hund også, og deres knogler, og så er det også med til at dræbe disse dyr, fordi de tror, at de giver dem noget bedre. Man kan også bruge det til sihr. Man kan også bruge det til sihr, til magi og lignende. Og det er derfor, at der er mange lande, hvor der er nogen af de her sprogkoner eller troldefolk osv., hvor de har diverse former for knogler, som de bruger til at spore i fremtiden, til at lave magier med, eller til at udføre nogle hændelser, som er faktisk er haram, og Allah subhanahu wa ta'ala, også shirk faktisk. Nummer 22, al-i'tiqad fi shumu'. Der er nogle mennesker, de tror, at der er noget særligt ved ved stearinlys eller lignende lys. Stearinlys eller lignende lys. For eksempel, når der er en, der har fået sig et barn, og de er i tvivl om, hvilken navn de skal give barnet, så går det hen og skriver navnene på stearinlyset. Den stearinlys, der er brændt hurtigst, så siger det, at den navn er ikke egnet. Og så den stearinlys, der er brændt langsommere, så det er de valgte navn, der skal gøres. Eller man skal nævne efter. Og plus de siger, at de her navne, som der blev valgt, eller de navne, som er brændt, de er navne, som er faktisk dårlige navne. Og det kan også være, hvor de skriver for eksempel Muhammad og Ahmad og Mahmud eller Abdullah eller noget lignende. Altså nogle navne, som vi har i islam, som vi har i vores din. Men alligevel så siger de, at det er at tashar om, at de her navne er ikke velsignet. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og det her, det er faktisk noget, som altså man må gerne lave en qura'a. En qura'a, hvor du skriver navne på skål, og så kan du trække lod. Det kan du godt. Der er ikke noget galt i det. Men, og det her, det er ikke noget galt i at gøre, men at gøre det på den her form. Og faktisk er der nogle kristne tradition, at der er nogen, tror de protestanter, ortodoxer, der gør det her i Egypten faktisk, hvor de skriver navne og så på nogle stearinlys, og de sætter den i kirker, og så afventer de ligesom, hvilken navn der brænder hurtigst, så det er ikke den, man skal vælge. Så skal man vælge det, som er langsomt brændende. Nummer 23. Al-i'tiqad fi anna shaytan yunbit ba'da zara. Der er nogen, der tror, at nogle af de, planter, der kommer op, de kalder den zara shaytani. Hvad betyder zara shaytani? Det betyder afgrøde, som shaytan har lavet grå ud. Og det her, det er faktisk fejlagtigt. Der er også en plante, som de kalder Abdushams. At den er slave solen. Og alt det her, det er en form for shirk, som har sidder der fast i deres kultural fra jahiliya, om Allah beskytter sig. Der er nogen, der genererer jahiliya. Genererer jahiliya på den måde, de optager jahiliya på nyere form. Og det er faktisk ikke talt, altså der er ikke noget afgrud, som er shaytani, der kommer fra shaytan, fordi alt kommer fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala, når han siger til os i surat al-Waqi'a, أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ, kan I se, hvad I selv dyrker, أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. Er det jer, der sår den, eller er det os, der gør det? Altså Allah. لو نشاء لجعلناه حطاما فظللتم تفكهون. Hvis vi ønsker, så har vi gjort det til intet. إنا لمغرمون. Og det er derfor, بل نحن محرومون. Men vi er druknet i noget, som er usigeligt. Og det er fordi Allah subhanahu wa ta'ala, der tillader alt til at gå op. Det er Allah subhanahu wa ta'ala, der velsigner. Det er Allah subhanahu wa ta'ala, der sørger for, hvad du får, det er fra ham subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, han kan fjerne den ni'ma, som du har behov for at have. Nummer 24. Al-i'tiqad fi dima. Der er nogle mennesker, de tror, at når de slagter, jeg kan huske fra min barndom af, hvis der er nogen, der slagter en lam, hvis de har fået en ny butik, så ejeren, han får ham der slagteren til at slagte, og så når blod stormer ud, så skal ejeren af den her butik stikke hånden i den der varme blod, og så skal han tage sin hånd, altså højre hånd, og så sætte den op på væggen med håndflade på flere steder på væggen. Og det her, hvor han sætter det, det er en form for beskyttelse for hans butik. Det er en form for beskyttelse for hans butik. Eller nogen, der gør det også for deres børn, hvor de tager det der nye blod, der er kommet, og så begynder at hente noget af blodet, og så smører moren og barnet med, og nogen, der gør det på bilerne, på dækkene eller lignende. hvor de tror, at det her blod, der kom ud, vil fjerne det, man kalder al-hasad, altså øje, og det er med til at beskytte det nye sted, man har fået, eller lignende. Og det der, det minder mig om en historie, der er sket i Egypten, hvor da Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, han har åbnet Misr, at de sagde til ham, at den Nil, den giver ikke noget, den giver, altså den flyder ikke, men mindre hvert år, vi henter en ung pige, vi sminker hende, og hun skal være jomfru, og vi smider hende i Nil. Og betaler selvfølgelig hendes, og hun skal også være den skønste pige. Så sagde Amr ibn al-As, at islam har stoppet det her. Og så har Nil ligesom holdt sig tilbage, at den flyder ikke ligesom den plejer. Så han skrev til Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, og sagde til ham, den her episode, og hvordan han har svaret. Så svarer Umar, radiyallahu anhu arda, til ham, إنك قد أصبت بالذي فعلت du har ramt nøjagtigt hvad der er i islam وإني قد بعثت إليك بطاعة داخل كتاب هذا فألقها في النيل jeg har sendt et lille brev til den der Nilen af Egypten, så kast den i. Så skrev han, من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر أما بعد. Han skriver fra slaven af Allah Umar, Amir al-Mu'minin, lederen af alle muslimerne, til Nilen af Misr, af Egypten, heraf. For in kunta innama tajri min qibalik wa min amrik, fala tajib. Hvis du flyder fra din egen lyst og begær, så lad være med at flyde. Fala hajata lana fik, vi har ikke behov for det. Wa in kunta tajri bi amrillahi al-wahid al-qahar, men hvis du flyder på grund af, at Allah subhanahu wa ta'ala, der har bestemt og afgjort, وَهُوَ الَّذِي يُجْرِيكَ وَتِي حَمْدَ بِسْتَمَ وَلَنْدُ سْكَفْلُدْ أَوَّهُ فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَ أَنْ يُجْرِيكَ Og vi spørger Allah, den almægtige, lad dig flyde over. Og så har han sendt den her ned til, til Nilen, og så dagen efter, så flyder den over. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ سِي جَاءَ الْحَقْ Sandheden er kommet. Og når sandheden kommer, så ødelægger den alt batil. Og alt batil, det betyder alt de dårlige bliver ødelagt. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا Selvfølgelig al batil skal ødelægges. En af de vigtigste ting, det er at tawakkul ala Allah. Det er menneskerne nu om dagen mangler, det er at tawakkul ala Allah. At tawakkul ala Allah, det er faktisk en sjælden var, en sjælden var i alt, hvad de foretager sig. Fordi når folk har ingen tawakkul på Allah subhanahu wa ta'ala, så mister de alt. Og så begynder de at være tvivlsomme om mange ting. Rizq er fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og sihha, sundheden er fra Allah subhanahu wa ta'ala. Selvfølgelig, man skal tale asbab. Man skal ligesom søge efter tingene. Man skal undersøge tingene. Man skal bestræbe sig efter tingene. Og man skal altid søge efter al-halal. Al-halal al-tayyib. Al-halal, det der er halal i henhold til sharia. Ikke halal i henhold til din lyst. Al-tayyib, det der som er sødt og dejligt. Og du finder det til at være beriget, at du kan fødre din familie med, som er ren. Ren. Og det er derfor, at du vil aldrig nogensinde acceptere, at der kommer nogen, som har hentet noget beskidt. Og du vil ligesom give det til din familie. Det kan godt være, at varerne er ren, men den er hentet i beskidt måde. Og det her, det er ikke tilladt for os at leve efter. Nummer 25, al-i'tiqad fi shams. Der er mange, der har stadigvæk den her form for, at de tror på, at solen er magtfuld og giver. Det er derfor, at mange araber har den der tendens, jeg ved ikke, hvor, om der er andre, der har det. Så må I ligesom skrive det op til mig, at børnene, når de har fjernet en af deres tænder, så skal de lægge det under deres pude. Og så siger de, Yashams, Yashamusa, Khudi sin lihmar, og her til sinnet al-arusa. Og solen, og så skal de lære børnene, at de skal lave dua til solen. og sådan tager min dårlige tand og så giver mig en skønhedstand. Og så når barnet vågner om morgenen, så tager jeg den der tand taget, og så ligger der bare penge i stedet for, og så bliver ligesom barnet ligesom rolig, hvad det angår. Det her, så er der nogen, der siger, at der er nogle traditionelle ting ved det. Det ene traditionelt efter den anden, det kan vi ikke acceptere. Vi holder os til, hvad det er i din. Hvad der er i din. Fordi din har sat nogle rammer. Når man er kommet uden for disse rammer, så har man faktisk ødelagt, hvad der er basale. Hvad der er basale. Og folk, de vokser op, ikke med sharia, men vokser op med noget, som musir sharia, hvor Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Nummer 26. Al-i'tiqad bi'anna al-ina idha kusir dhahab al-shar og adhab al-shar. Der er mange, der tror, at hvis der er noget, der går i stykker, så vil de dårligt forsvinde. Det er derfor, hvis der er nogen, der taber et glas eller et tallerken eller noget, der flækker, så siger de, at de dårlige er gået væk. Adhab al-shar. Og det der, det er faktisk løgn. Fordi al-khayr wa al-shar biyadillah. Al-khayr, de gode, og de dårlige er ved hænderne af Allah. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala siger: "Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yamsaska bikhayr fa huwa ala kulli shay'in qadir." Wa in yamsaska Allahu bidurr, hvis Allah subhanahu wa ta'ala mærker dig eller holder dig med noget skadeligt, fala kashifa lahu illa hu. Der er ingen, der kan fjerne det andet end ham. Og i en sæskab i khayr, hvis Allah han holder dig med noget godt, for hun er ala kulli shay'in qadir. Hadith ibn Abbas, hvor profeten s.a.v. har lært ham, at hvis hele menneskeligheden har samlet for at danne noget dårligt eller skadeligt på dig, så vil de aldrig nogensinde danne det over for dig, medmindre Allah bestemmer det, medmindre Allah har afgjort det, medmindre Allah har tilladet det. Og hvis hele menneskeligheden har samlet for at gavne dig og gøre dig noget godt eller et eller andet, så vil det aldrig nogensinde gøre det, medmindre Allah tillader det, subhanahu wa ta'ala. Nummer 27. Al-i'tiqad fi shabba wal fasukha. Der er nogle mennesker, de tror, at røgelse, det er en form for røgelse, man kan købe. Mange lande, også mellem østlige, også Afrika, de har det med at købe nogle bestemte røgelser, som de forryger deres steder med, for at fjerne hasad, for at fjerne syg. Og så danner det en form for det, man kalder beskyttelse. Der er nogen, de forryger deres egen hus, yani de henter røgelse, og de sætter røgelse i huset, og eller i deres butik, eller deres biler, eller de sætter det for deres børn, en form for beskyttelse. Alt det her, der er også nogen, der henter knogler og ting, som de brænder med nogle andre dufte, og så siger de, at det her det er med til at beskytte eller fjerne syn eller dårlig øje eller lignende. Og det der, det er shirk, hvor Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Nummer 28, al-i'tiqad fi nujum. At tro på stjerner. Desværre, vi er i en verden nu, hvor mange mennesker, de bevæger sig ikke en meter, med mindre at de læser deres stjernetegn. Og der er nogen, ligesom når de lærer hinanden at kende, så siger de, hvilken stjernetegn er du? Er du stenbuk? Er du æselbuk? Er du et eller andet buk? Og så kan vi, eller er du skorpion? Er du forfærdelig et eller andet? Så siger de, at de der stjernetegn passer ikke med det andet. Der er også nogen, de bevæger sig ikke af deres hus, med mindre at deres stjernetegn er tilrettet. Yani at stjernetegn har fortalt dem, hvad der skal ske. Alt det her er en form for løgn. Muhammad s.a.v. han siger hadith sahih: "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu." Ham som kommer til en spormand, en troldemand eller lignende af kalibre, dem som sidder og leger og manipulerer med hjernerne af folk, af de her stjerner. Og så er der nogen, der siger, at jeg tror ikke på det, jeg skal lige vise jer noget andet. Fasaddaqahu, han tror på ham. بما يقول من دي هن kommer med af sin udtalelse. فقد كفر بما انزل على محمد. Han har dannet kufur på det, som Muhammad er kommet. Araberne, og jeg ved mange mellemøstlige, de har det her, der hedder at spore i kaffe. Jeg ved ikke, om der er nogle andre af jer, der kender det. Hvor man laver kaffe og med krumser i, og bagefter så kommer kvinderne, og faktisk desværre, mændene er begyndt at være ligesom kvinder. De begynder at falde i det. Så henter man krumserne, drejer rundt i koppen, vender den, og så giver man det til en, som skal læse og begynde at sige, du får en god fremtid. Der er en dør, der er lukket foran dig. Der er nogen, der ønsker dig noget dårligt. Alt det her, det er ikke kun i stjerner, men også i kaffe eller lignende. Alt det her er løgn. Det har ikke noget sandheden. Og plus de her mennesker, som tror på det, det er faktisk nogle folk, som deres akider er svækket. Meget svækket. Fordi al-ghaib tilhører Allah. Al-ghaib, det usete, tilhører Allah. Og det er derfor, siger Allah i surat al-Naml, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Sig til dem, ingen kender hverken på jorden eller i himlen til det usete andet end Allah. Og det er derfor, at folk siger, jeg læser stjernerne for sjov. Jamen, så kommer du til Jahannam for sjov. Så bliver du brændt i Jahannam for sjov. Der er ikke noget i din, der hedder for sjov. Der er ikke nogen, jeg lytter lige, der er nogen, der sporer i fremtiden. Så siger jeg, jeg lytter lige bare for sjov, for at høre ham. A'udhu billah. Allah siger til dig, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Der er ingen, der kender til dig. Hverken malak eller profet eller noget lignende, der kender til ghaib. Anden Allah subhanahu wa ta'ala. Og en af de vigtigste ting i aqidah, det er at tawakkul ala Allah. At tawakkul ala Allah. At have tilliden til Allah. At sætte alt hvad Allah subhanahu wa ta'ala har bestemt og har gjort til det, som du skal bygge dine egne tro på. At det kun Allah, der kan skade dig. Det kun Allah subhanahu wa ta'ala, der kan opløfte dig. Det kun Allah, der kan forhindre tingene at ske. Ingen andre end ham subhanahu. Nummer 29, at der sjæl om min kathrat al-dahak. Der er nogen, de har det der ligesom, hvis man griner for meget, så siger de, Allahumma ja'alhu khayra, inshallah det er khair. At der ikke er, fordi de siger, når man griner for meget, så kommer der shar efterfølgende. A'udhu billah. Det der er ikke sandt. Fordi vi har noget, der hedder la tukthiru al-dahak. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger la tukthiru al-dahak fa inna kathrat al-dahaki tumitu al-qalb. Lad være med at overkomme med at grine, da de kan skade dit hjerte. Men har Muhammad sallallahu alaihi wasallam grinet? Nej. Sahaba radhiyallahu alaihim, de sad i masjid og spiste hvad hedder det, batikh, vandmelon. Og så efter de har spist, så begyndte jeg at kaste vandmelonskallerne på hinanden. Og så sahaba, og Muhammad sallallahu alaihi wasallam grinte, og sahaba grinte. Der er noget i vores din, der hedder, at de tillader at grine. Det er ikke haram at grine. Og man skal ikke bare tro, bare fordi man har grint, eller der har været noget, der har været sjovt. Altså islam er ikke med til at lukke for, at man skal leve i det, man kalder surhed. Eller man skal være en sur mulle. Der er nogle mennesker, de elsker at være sur mulle. Nej, du må gerne. Altså, der er nogen, de kalder sig selv multazim, altså religiøse folk. At de skal have den der sure ansigt. Nej. Muhammad s.a.w. kana wajhu taliq. Hans ansigt var åben. Var ikke ligesom modbydelig og mørk. Den belyst af kærlighed til andre. Han var imodkommende for alle mennesker, smilende for sine brødre. Legne med børnene, stryge hans beærede hånd over små børn og talte med dem, spurgte til dem. Sådan var Muhammad s.a.w. Der er en hadith, hvor profeten s.a.w. eller der blev nævnt, kan at det er helt jari, der kom et lille barn, pige, og holdt fast i Muhammads hånd s.a.w. og træk ham. Ligesom holdt fast i ham og træk ham, yani, jeg har brug for det. Og Muhammad gik med hende. Uden at spørge, jeg begyndte, hvor skal du tage mig hen og alt det der. Nej, han gik med hende. Hvorfor? Fordi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han var unik i sin opførsel, han var unik i hans måde, og vi skal lære af profeten sallallahu alaihi wasallam, ingen andre end Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der kan måles. Ingen. Ingen. Kullun yukhad min qawlihi wa yuraddu alayhi illa sahibu hadha al-qabr. Alle, man kan tage fra alle mennesker, og man kan svare tilbage på alle mennesker, på nær profeten Muhammad s.a.w. og de øvrige profeter selvfølgelig. Der er nogen, nummer 30, der er nogen, når de hører lyd, så har de ligesom dårlig indtryk. Når du hører en ugles lyd, eller en krav, eller en fjerde. Et fjerde. For eksempel når vi har ulene, så ligesom en ules lyd, eller nogen der siger en ule udenfor, og bare hører lyden, de går hjem. Og så det hedder tasharum. At tasharum, det betyder, khalas, min dag er ødelagt. Der er nogen, de bygger det på den måde og siger, min dag er ødelagt. Min dag bliver katastrofal. Jeg kommer til at opleve noget dårligt. Og nogen, hvis de har nogle fædre, eller nogle mødre, eller nogle familiemedlem, som er døde eller på vej til at dø, så siger det khalas, en af dem krasser af i dag, hvordan er du vil lade. Men Muhammad s.a.w. han siger, at tiratu shirk, at tasharum shirk. Du må ikke opbygge tingene baseret på lyde eller lignende. Det gjorde faktisk araberne i jahiliya. Når de hørte et eller andet, så sagde de, at vi returnerer tilbage, selvom de var ude at rejse. Yani, de har startet deres rejse, og de har hørt for eksempel et eller andet lyd af en bestemt dyr, så ser de, at det her dyr giver os en dårlig syn på tingene, khalas, vi vender hjem. Og det der, det er ikke tilladt. Det der, det er shirk, må Allah subhanahu wa ta'ala bestyre os. Der er også nogen, nummer 31, at man har, at det sker om på grund af et menneske. Der er nogle mennesker, når de møder en bestemt person, så sker der noget. På automatik. Yani, der er en, han møder et eller andet bror, så hans bil går i stykker, eller hans dæk springer, eller han taber noget, eller lignende. Og så siger han, ham der, hver gang jeg møder ham, han giver mig dårlige øje, og så noget dårligt sker med mig. Og det er der faktisk en del, der opbygger på det her. Du skal vide, al-khayr wa shar min Allah. De gode og de dårlige er fra Allah. Det er ikke fra dig. Og Allah subhanahu wa ta'ala, der bestemmer og afgør, hvad der skal ske, så sæt din tillid til din Rabb subhanahu wa ta'ala. Nummer 32. At rejse, eller at ligesom opsøge nogle punkter af nogle masajid, ud over de tre masajid. Vi kender, at for eksempel at besøge Al-Ka'ba, at besøge Muhammeds masjid, at besøge Al-Aqsa, må Allah befri den fra disse sionister, amin ya Rab. Men der er nogen, de opsøger al-masajid, fordi de skulle være hellige. Der er ikke nogen hellige masajid over de tre. Der er ikke nogen hellige masajid ud over de tre masajid. At du rejser til en masjid for at studere hos en sheikh eller en alim, der er ikke noget galt i det. Men Muhammad s.a.w. han siger, لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. Man må ikke ligesom rejse og opsøge for grund af deres ligesom opløftelse og hele stedet andet end de tre. Masjid al-Haram. Det betyder Mekka, og Masjid Muhammad s.a.w. i Medina, wal-Aqsa. Og hver bøn i den, det er mere belønnet end alle de andre. Så er der nogen, der siger, wallahi, du kan rejse til Najaf, og du kan rejse til den der masjid, hvor de har Hassans hoved, eller det ene eller det andet. Det her, det er løgn. Der er ikke nogen masajid, der er hellig ud over de her tre masajid. At en person opsøger en sheikh eller en alim, der underviser og studerer eller et eller andet en masjid, der er ikke noget galt i det. Men hvis der er en gravplads ind i masjid, så er det ikke tilladt at bede. Så er der nogen af jer, der siger, ja, siger, men Muhammad er begravet i Medina. Så siger vi nej. Muhammad s.a.w. er begravet i hans hus, og huset har været uden for masjid. Men da de har ligesom lavet en form for ekspandering af stedet, og så har de ligesom trukket noget af det, men de har ligesom sat en ramme udenom. Men sådan er det bare. Det vil sige, det er noget, der kom efterfølgende. Og Muhammad, s.a.w., han sidder ikke i qibla i masjid. Det gør han ikke. Nummer 33. Ar-ruku' li ghayrillah. At lave ruku' til andre end Allah. Ruku' eller sujud. Hvad er ruku' at du bøjer dig? Bukke. At bøjer dig, at bukke, at gøre sådan nogle, ligesom hvor du går ned. Det her er ikke tilladt. Eller der er nogen, der laver sujud. Der er nogen kampsport eller lignende, hvor de laver sujud. Mange af de her kampsport, de første, når du træner det, så har det ikke det der skitorale, hvor du skal ligesom have den der indre i sig. Men det er noget, der kommer senere, hvor det ligesom begynder at blive mere buddhistisk og lidt mere spirituale, hvor du er nødt til at frigøre din indre og alt det der. Yoga, tai chi og kung fu og alt det der har noget i det. Også taekwondo, karate kan indbære det, når man stiger i grader og bliver lidt mere sort bælte og så videre. Men det der med at lave rukur i form af sport eller rukur til publikum eller til en malik, det her, det er ikke tilladt, og det er en form for shirk, fordi rukur er kun tilladt til Allah subhanahu wa ta'ala og ingen anden. Og man må heller ikke lave rukur til mennesker. Man må ikke lave rukur til mennesker, gerne. Der er nogle mennesker, de står sådan ligesom og bøjer for hinanden. Wallahi, i Malaysia og sådan noget, eller i Asien, de bukker for hinanden, så siger vi, så gør vi det. Nej, vi bukker ikke. Enten tager du din hånd på dit hjerte og så hilser, eller at du kan bare sige salam med munden, og det er ikke længere end det. Nummer 34. Bad du ahli al-kitab bis salam. At starte kuffar, bogens folk eller lignende, med at hilse. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han siger al-hadith sahih muslim. La tabda'u al-yahud wal-nasara bis salam. La tabda'u al-yahud wal-nasara bis salam. Lad være med at starte med de kristne og de jyder med hilsen. Tayyib. Når jeg møder en kristen eller der var en der ligesom sagde til mig, ja sheikh, kan man ikke bare sige lille hej eller et eller andet. Du kan bare sige hvad så? Og det er fordi de hilsen, der er nogle ulama der siger de hilsen, at man starter ligesom hvad så, hvordan går det, hvad så, der er ikke noget galt i det. Og der er nogen, der siger, hvad så hvis de bogens folk er under muslimerne. Det er samme gældende. Og det er derfor, Muhammad s.a.w. hans hilsen har været modsat. Når al-Yahud sagde salamu alaikum, så sagde han wa alaikum. Og det er derfor, da de hilste på Muhammad s.a.w., så sagde de salamu alaik. Assalamu alaik. Det betyder giften på dig. Og det er derfor, Ummuna Aisha, vores mødre, den rene mor, hun blev sur. Hvor hun flippede ud og sagde wa alaika assam, ya adu Allah. Og Muhammad han holdt hende tilbage sallallahu alaihi wasallam. Hun var virkelig frustreret. Hun kunne høre hvordan Yahud svarer. Og så svarer Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaik wa alaik. Og det er derfor når en Yahudi han siger assalamu alaikum, så dit svar skal være wa alaikum, ikke wa alaikum salam. Der må ikke være en salam på en Yahudi eller en kristen eller lignende. Nummer 35, det er en af de vigtigste, det er sabbu sahaba, at bande på Muhammeds ledsager, at bande på Muhammeds discipler, at bande på Muhammed sallallahu alaihi wasallams venner, at bande på Muhammed sallallahu alaihi wasallam også for sjov. Yani, der er nogle araber, når du taler med dem, så siger de, sjov, tror du jeg er Abu Huraira? Tror du jeg er Abu Huraira? Eller der er nogen, der siger, tror du jeg er Amr ibn al-As? Tror du jeg er sådan? Og nogen der vil ligesom stå og nærmest og gør grin med sahaba, ligesom tror du jeg er Abd Habashi, ligesom Bilal alayhi salat radiyallahu anhu wa arda, as-sahaba har fået en velsignelse af Allah, da han sagde radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah har accepteret, og de har accepteret Allah. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde: "Khayru ummati qarni, thumma alladhina yalunahum." Den bedste af min umma er dem, som er i min tid, altså hans sahaba og dem, der er efterkommer. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde: "La tasubbu ashabi, fa walladhi nafsi bi yadihi." Lad være med at bande på mine venner, altså mine discipler. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. Hvis der er nogen af jer, der har betalt og offret ligesom bjerg Uhud som guld, han vil aldrig nogensinde ramme halvdelen, hvad de selv har givet. Eller en mud. En mud, det betyder en håndfuld. En mud, det er, når du tager begge dine hænder, dine håndflader og samler dem, og du graver op, så siger han, selvom du har solgt og givet ligesom bjerg af Uhud, og sahaba har givet ligesom en lille håndfuld, eller ligesom skålen af dine hænder, du vil aldrig nogensinde nå den. Aldrig. De er sahabatu rasulillah. De har offret sig selv for Allah. De har offret sig selv for Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De har offret sig selv for da'wah, kaldelse af Allah. De har erobret og åbnet masser af steder for dig. Og plus, ikke mindre, de havde din på deres skuldre. De havde din på deres skuldre. De har opløftet, din ved at viderebringe det på deres skuldre til hele menneskeligheden. Til hele menneskeligheden. Nummer 36. Takfir al-muslim bi ghayri hujjah. Det er en af de vigtigste. Det er at sige til en muslim, du er kafir. Nu om dagen, der er mange, der taler på jahl. Yani, når du er uenig med en, så siger han, at du er kafir. Og for eksempel, vi har en masse af de der da'ishien, altså masse af de der da'ish. Da'ish-mentalitet, det er, hvis du modsiger de, jeg tror på, så er du kafir. Jeg har lavet en serie, der hedder Qawa'id al-Takfir. At der er en qa'ida, hvordan du kan opbygge takfir. Jeg giver et eksempel. Der er en mand i hans du'a, han siger, Allahumma, Allahumma, anta abdi wa ana rabbuk. Han siger i sin du'a, Anta abdi, du er min slave, og jeg er din Gud. Og så griner Muhammad sallallahu alaihi wasallam og siger, Akhta'a min shidda til farah. Der er fejl i det, han siger, men der er også fejl i det, man handler, og der er forskel. For eksempel, når du siger til en person, jeg er kafir, hvis kufur er ikke på ham, så vil kufur ramme dig. Og det er derfor, Muhammad s.a.w. siger al-hadith sahih i Bukhari og Muslim. Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Hvis du siger til din bror, altså bror i islam, du er en kafir, så kufur har ikke været halif af ham. Det betyder, han har ikke kufur i sig, så vil kufur vende tilbage til dig. Det er derfor, Ahl al-Ilm, de har opbygget noget, der hedder, der er et vægt, man skal vægte efter angående kufr. Og det er for eksempel, Ahl al-Kitab, er det kufar? Na'am. Er der ijma'? Na'am. En hver, der ikke tror på islam, er han kafir? Na'am. Er der ijma'? Na'am. En person, som samarbejder med kuffar imod muslimerne. Er han muslim eller en kafir? Kafir. En muslim, der går hen og begynder at praktisere andres din end islam. Er han muslim eller kafir? Kafir. Og ham, der kalder folk til at gøre det, han er kafir. En person, der tilbyder en grav, stedet for at tilbyde Allah, er han muslim, han er kafir. Ja, sheikh, du er takfiri. Nej, det er ikke mig, der har lavet takfir. Det er Allah, der har lavet takfir. Ham, der bander på islam, er han muslim, han er kafir. Hans kone er haram for ham. Øjeblikkeligt, haram. Hans børn bliver haram for ham. Hvordan? Nå, men, de kan ikke være, de kan ikke have en far, der er kafir. Han er faren i form af biologisk, og ikke længere end det. Han har ikke nogen magt eller noget som helst. Ham, der gør grin af Allah og hans profet, han er kafir. Ham, der gør grin af islam, han er kafir. Ham, der laver skuespil og spiller noget for at gøre grin af muslimerne, kafir. Ham, der gør grin af muslimernes udseende eller lignende for at nedgøre islam og muslimerne, kafir, kafir, kafir. Hvorfor? Fordi islam er unik og speciel, og Allah subhanahu wa ta'ala ønsker, hans din er pure, ren. Men der er mange mennesker, der har været inde og ændre på deres, ikke på islam, på deres intentioner, på deres tanker, på deres filosofi af forståelse. Så det er derfor, de bliver svækket. Yani, mange kvinder kommer nu om dagen og siger, Sheikh, kan du ikke overbevise mig? Kan du ikke overbevise mig, at jeg skal have hijab? Jeg skal ikke overbevise dig. Hijab er fard. Hijab er wajib. Hijab, du skal have det på fra Allah subhanahu wa ta'ala. At du ikke har din, det er ikke mit skyld. Det er ikke min egen skyld. Det er din egen skyld, at du ikke har din. Og hvis du ikke tager hijab på, så bliver du brændende i jahannam, selvom du bierne, det siger Muhammad s.a.w. Sinfani min ahli nar, lam arahuma. To er slags. Og hvis hun benægter hijab, hvis hun siger hijab er ikke obligatorisk for Allah, kafir. Og hun beder dig og nat, kafir. Hendes mand bliver haram for hende. Jalla. Og hendes børn bliver haram for hende. Jamen, er islam så firkantet? Nej. Islam er ikke, men lad være med at røre thawabet. Lad være med at røre de, som er fast. Ligesom I ved alle sammen, er khanzir halal eller haram? Jeg spørger, er svin halal eller haram? Skriv, er svin halal eller haram? Hvad siger I? Er svin halal eller haram? Jo, er det svært? Er svin halal eller haram? Hvis jeg spiser svin, bliver jeg kafir? Nej. Men hvis jeg siger, svin er halal, er jeg muslim? Nej, så er jeg kafir. Tayyib, hvis jeg henter en svin, sådan et svin, som er hvid, bliver den halal? Nej. Lige med hvilken farve svin er, så er det stadig haram. Og hvis jeg halal gør det, så er jeg kafir, fordi jeg halal gjort noget, som Allah har gjort haram. Er I med? Du er med at spise. Jeg vidste, den ville komme. Kan I følge mig? Og det er derfor ligesom, når de siger til os, angående demokratiske valg og valg og alt det der, jeg plejer at sige, lav en hizb, lav en parti, kald det Hizbus Shaitan. Og så sig til muslimerne, stem på Hizbus Shaitan. Der er ikke nogen, der tør, fordi folk bliver bange, shu shaitan, ma shaitan, nej. Det er derfor, de vælger nogle navne for at tiltrække. Men realiteten er anderledes. Yani, hvis jeg henter en ret, jeg laver et ret, og jeg kalder den noget andet, end hvad den indbærer, så begynder ligesom folk at sige, navnet tiltrækker. Ja. Men når jeg siger til folk, de der de svin, så siger de, beskidt. Allerede der siger de beskidt. Tilbage til det der. فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالْ وَإِلَّا حَارَتْ عَلَيْهِ En anden riwaya. Hvis han siger, jeg er kafir til sin bror, eller skriver, du er kafir, eller et eller andet. Og det samme, hvis du siger til en, du er munafik, og nifak er ikke på ham, så falder nifak på dig. Fordi for at du kan, at du kan opbygge kufur, eller nifak, eller lignende på nogen, så skal du have et dalil, så skal du have et bevis. Når jeg siger, X af mennesker er kafir, så skal jeg have en klar anmeldelse. Hvorfor han er kafir? Er det forstået? Næste gang, inshallah, så kommer vi til at snakke om Yahud og Nasara, at tage dem som awliya og fylde dem spor, følge deres spor og tage dem til at være vores venner. Der er mange mennesker, de har venner af kuffar og siger, åh, han er min bedste ven, jeg sover, jeg føler mig tryg, jeg spørger dem til råd, jeg har dem, de er mine ældste, bedste venner, spiser hos dem, tror på dem, de serverer mig hvad som helst, jeg spiser hos dem. Det kommer vi til at snakke om, beden Allah, der er der næste gang. Har I nogle spørgsmål, så skriv et, og så skal jeg nok besvare det, inshallah. Barakallahu fikum, jazakallahu khair.